أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. الجامع في طلب العلم الشريف اسمه كتابımızın 10. dersindeyiz değil mi? 10. dersindeyiz zannederse. Aynı vacip olan ilimlerin kısımlarını görüyorduk. Daha önceki derslerimizde ilmi ayni vacip ve kifai vacip, farz-ı ayn veya farz-ı kifai olmak üzere iki kısımda incelemiştik. Bunlardan ayni vacip ilimler vardı. Neydi bunlar? Bunların bilinmesinde, yani ayni vacip ilimler nelerdir? Temel ölçümüz neydi? Kaide şuydu: bir vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Allah-u Teala bize namaz kılma görevini vacip kılmış. Her kul tek tek namaz kılmak zorunda. Yani bu görev, bu vücubiyet her kula vaciptir. Bir kısmının yapmasıyla diğerlerin üzerinden bu görev kalkmaz değil mi? Ha, peki bu kulun bu görevi yerine getirebilmesi neyle mümkündür? Bununla ilgili bu görev nasıl yerine getirilecek, nasıl ifa edilecek, bu vacip nasıl ikame edilecek, bunu bilmesiyle mümkündür. Bu bilgi olmadan bu vacibin yerine getirilmesi mümkün değildir. Zira daha önceki derslerimizde de gördük. Ne dedik? El ilmu kablel kavlu vel amel. İlim kavil ve amelden öncedir. İlim olmadan kavil ve amel olmaz. Siz namazın nasıl kılınacağını bilmeden, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmeden, ki Resulullah ne diyordu? Sallu kama ra'aytumuni fa usalli. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın diyor değil mi? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmeden siz şey yapamazsınız, namazı ikame edemezsiniz. Yani Allah'ın sizin üzerinize kılmış olduğu vacibi ifa edemezsiniz. O halde ifa etmemiz vacip olan amellere dair ilimleri öğrenmek de vaciptir diyoruz. Yani yerine getirmemiz vacip olan amellere dair ilimleri öğrenmek de vaciptir. 8. dersimizde bunları 17 ayrı kısımda incelemiştik ve demiştik ki yani illa 17'de incelenecek diye bir şart yok. Bunu 30'a da çıkarabilirsiniz, 5'te de sınırlandırabilirsiniz. Yani öyle bir tanım getirirsiniz ki 5 ayrı amelde sınırlandırırsınız bunu. Ancak burada önemli olan, Allah-u Teala bir kula bir fiili vacip kılmışsa kul onu şimdi veya sonra fark etmez yerine getirmekle mükellef ise, buna dair ilmi öğrenmek ona vaciptir. Terki haramdır. Bu ilimleri terk eden haram işliyordur, büyük günah işliyordur. Arkadaşlar, önemli olan nokta burası. Ders işlememizdeki sebep de bu. Yani biz ders işlerken kuru ilim tahsil edelim, bunu istemiyoruz. İşlediğimiz ders, yani ilim, bizi amele teşvik etsin, amele sevk etsin istiyoruz. Hatırlarsanız ilmin faziletini okumuştuk. Ne demiştik? İlmin faziletine dair gelen bütün, varit olan bütün haberler onunla amel etme şartına bağlı demiştik değil mi? İlim neydi? İbn Hacer zannedersem şu şekilde bir tarif getiriyordu. Bu ilim diyor kulu amele teşvik eder. Pardon, Şatıbi getiriyordu bunu. Bu ilim kulu amele teşvik eder. İşte biz Allah'ın izniyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki amaç bizi amele teşvik etmesi. Ne öğrendik biz? Dedik ki ve aynı vacip olan ilimleri bilmeyen kul günahkardır dedik. Bilmeyen kul günahkardır. Geçen bir kardeşe sordum. Senle dedim bir yolculuğa gitsek. Gelir misin benimle? Gelirim dedi. Peki dedim, orada ben ölsem ne yapacaksın? Cenaze namazını kılacağım. Peki sen bunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Sen günahkar olacaksın. Yani düşünsene, hemen kitaplara sarılacaksın. Cenaze namazı nasıl kılınır bunu aramaya çalışacaksın. Velhasıl kelam, Öğrendiklerimiz bizi amele teşvik etsin. Öğrendiklerimiz bizi amele sevk etsin ki öğrendiklerimizden bir fayda, bir hayır bulalım. Şayet bu öğrendiklerimizde hayatımızda bir değişiklik olmuyorsa, o zaman ilmiyle amil olmayan, öğrendikleriyle amel etmeyen insanlar konumuna düşeriz ki bu Allah muhafaza konumların en kötüsüdür dedik. O halde aynı vacip ilimler dedik, herkesin her işi bırakıp bu ilimleri tahsil etmesi gerekir. Bu ilimleri tek tek tahsil etmesi gerekir. Bunu okuması, yazması, çizmesi gerekir. Bununla uğraşması lazım. Yani ben insanlara bakıyorum, kendilerine vacip olmayanı din edinmişler. Kendilerine vacip olmayanın günlerce, aylarca onu öğrenmeye, onu araştırmaya çalışıyorlar. Ancak kendilerine vacip olanı, zekatı sorsan veya orucun şartlarını sorsan adam bundan habersiz. Düzgün bir namaz kılmaktan, sünnete uygun bir namaz kılmaktan adam bir haber. Haccın veya zekatın rükunlarını sorsan adam hiç bilmiyor. Taharetin rükunlarını sorsan veya teyemmümün rükunlarını sorsan nasıl alınır, nasıl bozulur adam bilmiyor. Ancak adam kendisiyle hiç alakası olmayan işlerle uğraşıyor. Vallahi bu şeytanın kulu kandırdığı metotlardan bir tanesidir arkadaşlar. Vallahi bu şeytanın kandırmacasıdır. Şeytan kulu faziletli olandan daha az faziletli olana sevk etmek suretiyle kulu bu şekilde de kandırabilir. Yani sizin için aynı vacip olan ilimler vardır. Ancak siz bunu bırakmışsınız. Ne yaptınız? Vacip olmayan, hatta kifai vacip bile olmayan, sizin üzerinize görev olmayan işlerle meşgul oldunuz. İşte bu şeytanın kandırmasıdır dedik. 17 maddede incelemiştik aynı vacip olanları. Bunlardan birincisi neydi? İslam'ın şartlarını bilmekti. Bunu işledik. Burada iki grubun hata ettiğini, birincisinin muasır mürciye olduğunu, günümüzün mürciyesinin özellikle tevhid kelimesi la ilahe illallah'a taalluk eden hükümler noktasında günümüz mürciyesinin hata ettiğini söyledik. Onlar dilleriyle la ilahe illallah demeyi iman için, İslam için, Müslüman olması, kişinin Müslüman olması için yeterli gördüler. Bundan dolayı da ne kadar fasık, müşrik, mücrim, kafir var Allah'ın dinine soktular. Allah'ın sınırlarını, şirk sınırlarıyla tevhid sınırlarını, iman sınırlarıyla küfür sınırlarını birbirine iyice karıştırdılar dedik. Bu itikat, bu inanç sahibini İslam milletinden, İslam dininden çıkaran bir itikattır dedik. Hatta öyle oldu ki Allah'ın dinini din edinmeyen toplumlar sadece dilleriyle la ilahe illallah dedikleri için Müslüman toplum olarak isimlendirildi. Ne kadar garip değil mi arkadaşlar? Allah'ın dinini hiç din edinmemiş, namaz kılmayan, oruç tutmayan, ne kadar fuhuş varsa, haram varsa, Allah'ın yasakladığı varsa onunla iştigal eden, Allah'ın dini adına da hiçbir şey yerine getirmeyen ve hayatları boyunca da Allah'a şirk koşan bir toplum, Müslüman toplum, İslam toplumu olarak isimlendirildi bu batıl itikat sonucunda. Niçin? La ilahe illallah diyorlar ya, adam la ilahe illallah desin bir kere, başkasına gerek yok. Biz ona Müslüman deriz. Bu adam ne yaparsa yapsın, hayatı boyunca Allah'a şirk koşsa da biz ona Müslüman deriz. Tabi onlar itiraz edecek, diyecekler ki hayır canım, biz şirk koştuğunu gördüğümüz zaman ona müşrik deriz. Hayır diyemezsiniz. Cehaletini mazeret görürsünüz. Bir defa onun yapmış olduğu amele şirk diyemezsiniz. Demezsiniz. Aramızda birçok ihtilaf vardır sizinle. Bu şirktir değildir diye. Siz en sarih Allah'ın indirdiğini terk edip beşeri anayasalara hükmetme, teşride bulunma eylemine dahi şirk diyemediniz ki bu toplumun işlemiş olduğu şirklere şirk diyesiniz. Velhasıl kelam, bu adam la ilahe illallah, bunlar diyorlar ki bu adam la ilahe illallah dediği zaman biz buna Müslüman deriz. Ancak şirkini görürsek, işte burada yalan söylüyorlar. Bir, siz zaten aslen şirk olan fiillerin şirk olduğunu kabul etmiyorsunuz. Hadi bunu kabul ettiniz diyelim. Bu adam cehaletinden dolayı mazeretli. Burada sıkıştığınız zaman hücceti ikame ettik mi? Ettik, adam anladı mı? Bir de anlama şartı koşuyorlar. Fehmül hücce. Adam illa anlayacak. Tamam mı? Yani siz adama gideceksiniz, adama anlatacaksınız, adam anlayacak. Artık bu şartı nereden çıkartılarsa, Allah-u Teala birçok ayette demiyor mu? Onların çoğu diyor hiçbir şey anlamıyor. Sen onların bir şey anladığını mı zannediyorsun diyor. Onlar anlamıyorlar diyor. Hatta Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ne diyor? Vallahi diyor, biz senin söylediklerinden hiçbir şey anlamıyoruz diyorlar. Onlar anlamıyorlar. Ancak bunlar ne getirdiler? Fehmül hücce şartı getiriyorlar değil mi? Velhasıl kelam yalan söylüyorlar. Yani Allah'ın müşrik, kafir olarak isimlendirdiğini Müslüman olarak isimlendirebilmek, Allah'tan haya etmeksizin, Allah'tan haya etmeksizin Allah'ın müşrik, kafir, mücrim, fasık olarak isimlendirdiklerini Müslüman olarak isimlendirebilme adına bir o yoldan bir bu yoldan gidip yolları karıştırıyorlar. Bu inanç arkadaşlar sahibini İslam dininden çıkaran, başka bir dine idhal eden, sahibini İslam milletinden çıkaran, her ne kadar o kendisini ben Müslümanım dese de İslam'ın dışında bir dine dahil eden bir itikattır, bir inançtır. Bunu böylece bilin. Her kim ki küfrü sarih, küfrü açık, şirki açık toplumları veya fertleri Allah'ın dinine idhal etmeye çalışırsa bu kişi itikaden fasit bir itikada sahiptir diyoruz. İkinci hata, burada ikinci hata arkadaşlar, bizim muasır alimlerimizin, Allah kendilerinden razı olsun, kendilerinden biz çok şey öğrendik. Tabii ki onları eleştirmemiz, onların görüşlerine katılmamamız onlara buğz ettiğimiz anlamına gelmez. Bazı zamanlar katılmayabiliriz. İmam Ebu Hanife'nin talebeleri İmam Ebu Hanife'ye birçok konuda muhalefet etmişlerdir. Biz bu alimlerin talebesi bile değiliz. Sadece kitaplarını okuduk, o kadar. Seviyoruz, saygı duyuyoruz, bu farklıdır. Ancak yeri geldiği zaman görüşlerine katılmamamızda bizim bu alimleri sevmemiz ancak hakkı bu alimlerden daha çok sevdiğimizi gösterir. Zira yine bu alimlerimiz bize demiyor mu? Biz hakkı severiz ancak alimleri severiz ancak hakkı alimlerden daha çok severiz. Biz bu alimlerimizden bunu öğrendik. Onun için burada onlara itiraz ediyoruz. Diyoruz ki siz sadece La İlahe İllallah'ı zahiri İslam alameti kabul etmekle hata ediyorsunuz. Çünkü bu konuda gelen naslar şirkten teberri şartını koşuyor. Fe in tabu, eğer onlar tövbe ederlerse, alimler diyor şirkten tövbe ederlerse. Men kâle la ilahe illallah ve kafara bima yu'bedu min dunillah haruma maluhu ve damuhu ve hesabuhu alallah. Hesabını biz bilmeyiz. Ancak kim la ilahe illallah der, aslında la ilahe illallah'ın içinde şirkten teberri var. Tekit olarak geliyor. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilenler de reddederse, tekittir burada. La ilahe illallah'ın içinde aslında Allah'tan başka ibadet edilenler reddetmek vardır. Ancak tekit olarak bir daha gelmiş. O halde diyoruz biz, hangi toplumdan olursa olsun herhangi bir fert la ilahe illallah demekle Müslüman olacak. Böyle bir kaide yok. Böyle bir kaide yok. Peki bu kaidenin aslı nedir? Bunlar toplumlara göre değişir. Alimler toplumlara göre değişmiş. Demiş ki ilk defa İslam'a çağrılan, Allah'ı bir Allah'ı tevhid etmeyen bir insan La ilahe illallah derse bu onun İslam'a geçtiğini gösterir. Adam zaten Allah'ı inkar ediyordu. Ve Allah'ı birlemeye La ilahe illallah demeye başladı. Bu onun İslam'a geçişini gösterir. İslam'ı tercih etmiş bu adam. Ancak adam şirk içinde, küfür içinde hem de La ilahe illallah diyor. Sen şirk dinindeyken, bu adam şirk dinindeyken, şirkle iştigal ederken La ilahe illallah demesini bunun İslam alameti olarak görüyorsun. Zaten bu adamın dininde La ilahe illallah sözünü kabul etmek var ki, yani bugün içinde yaşadığımız şu şirk toplumunun, müşrik toplumun dinine bakın, bunların dininin gereği La ilahe illallah söylemektir. Onlar La ilahe illallah kelimesini bizim dinimizin bir gereği olarak söylemiyorlar. Kendi dinlerinin bir gereği olarak söylüyorlar. Bu noktada bizim dinimizle onların dini benziyor. Bu benzerlikten dolayı biz onları kendi dinimizden kabul edecek değiliz ki. Ha, ayrıldığımız noktalar ne? Onların la ilahe illallah'ı, Allah'a her konuda şirk koşmayı, şirk koşmaya müsaade ediyor. Bizim la ilahe illallah'ımız Allah'a şirk koşmaya müsaade etmiyor dedik. Giriş kısmını zannedersem biraz uzattık değil mi? Bunlar önceki derslerimizin konusuydu. Şimdi aynı vacip olan ilimlerden ikincisine geldik. Bilmemiz gereken nedir? İman ve şartları ve sıhhatini bozan haller ve imana taalluk eden bazı meseleler. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ne diyor? Mel iman. İman nedir? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tu'mine billahi. Senin Allah'a iman etmendir. Ve melâiketihi ve kitabihi ve liqaihi ve rusulihi ve tu'mine bil ba'th ve tu'mine bil kader kullihi. Senin Allah'a, meleklerine, kitabına, onunla karşılaşacağına, rasullerine, kıyamet gününe, yeniden dirilişe yani ve kaza ve kaderin bütünüyle Allah'ın elinde olduğuna iman etmendir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ona cevap veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde cevap verince o diyor ki kâle sadakte, sen doğru söyledin diyor. Kâle sadakte, sen doğru söyledin. Sahabeler şaşırıyor. Bu nasıl işler diyor. Adam hem soruyor hem tasdik ediyor. Yes'eluhu ve yusaddiquhu. Hem soruyor hem de tasdik ediyor diyorlar. Tamam mı? Daha sonra işte İslam nedir, ihsan nedir, kıyametin alametleri nedir bunu soruyor. Gittikten sonra bu adam yani Cebrail aleyhisselam Resulullah diyor ki bu kimdi biliyor musunuz diyor. Sahabeler diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Küçük bir parantez, sahabelerin ahlakına bakın arkadaşlar. Hiç yorum yapmıyorlar biliyor musunuz? Yani biz onu tanımıyoruz. Yani bizim Mekkeli değil, Medineli değil, bu yabancı birine benziyor. Olsa olsa Necid ahalisinden veya Taiflerden olabilir şeklinde bir yorum yapmıyorlar. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün şu an bizim aramızda olsa, şu an aramızda bu odada olduğunu düşünün, tamam mı? Sohbet ediyoruz, hiç tanımadığımız birisi gelse ve sonra gitse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gelip giden kimdi, tanıyor musunuz diye sorsa bize, hepimiz fikir yürütürüz değil mi? Ya bu adam araba benziyor, yok bizim Şamlı değil bu adam, Halepli olabilir. Şivesi biraz Mısırları andırıyor, yok rengi Türk'ü andırıyor falan, hepimiz yorum yaparız. Sahabe bunu yapmıyor. Sahabe ne diyor? Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. İşte sahabenin ahlakı budur arkadaşlar. Ahlak aramak isteyen sahabenin ahlakını arasın ve onun ahlakıyla ahlaklansın. Allah ve Resulü'nün önüne geçmemektir bu. Allah ve Resulü bir şey söylemeden söylememektir. Bu adamın kim olduğuna dair Resulullah bir şey söyledi mi? Söylemedi. Sahabe de söylemiyor. Ve Resulullah diyor ki "Hâzâ Cibril." Bu adam Cibril'di. "Câe liyuallimen nâs dînehum." İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi. Bakın Cebrail aleyhisselam soru soruyor Resulullah'a. Diyor iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyametin alametleri nedir? Gittikten sonra Resulullah ne diyor? İnsanlara dinlerini öğretmeye geldi. Demek ki Cebrail aleyhisselamın sormuş olduğu bu sorular dinmiş değil mi? Ve bu dinin öğretisiymiş. O halde imanın bu şekildeki tanımı en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kitabihi ve liqaihi ve rusulihi, bu şekildeki bir tanımı ve tu'mine bil ba'th ve tu'mine bil kader kullihi, bu şekilde bir tanım Cebrail'in öğretisi. Cebrail aleyhisselatü vesselamın öğretisi değil mi? O halde imanı biz de bu şekilde altı rüknü bilmek şeklinde, imanın altı rüknünü bu şekilde sayıyoruz. Her Müslümanın bunu bilmesi gerekir diyoruz. Hemen burada şöyle bir noktaya giriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra özellikle Hazreti Osman'ın hilafetinden sonra insanlar fırkalaşmaya başladılar. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inne ummeti setefteruk ala isneteyni ve seb'ine fırka. İsneteyni ve seb'ine fırka. 72 fırkaya ayrılacak diyor ümmetim diyor değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluha finnar. Kulluha finnar. Onların hepsi cehennemdedir. İlla vahide. Sadece bir tanesi hariç. İnsanlar, ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehennemde, kulluha finnar, illa vahide. Sadece bir tanesi hariç. Ve hiyel cema'a. Onlar cemaat üzerinde olanlardır diyor. Kimdir onlar? Sahabeye uyanlar. Ondan sonra gelenlere uyanlar, ondan sonra gelenlere uyanlar. Niçin? Çünkü sahabe, Allah-u Teala radıyallahu anhüm. Allah onlardan razı oldu dediği kimselerdir. Sahabe bundur. Allah onlardan razı olmuştur. Sahabenin hata etmesi mümkün değildir. Dikkat. Tek bir sahabenin. Tamam mı? Sahabinin. Tamam mı? Tek birinin hata etmesi elbette mümkündür. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının topluluğunun, cemaatin. Tamam mı? Yani sahabilerin hepsinin bir hata üzerinde ittifak etmesi mümkün değildir. Niçin? Çünkü onlar dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışlar. Bu din nasıl ulaştı arkadaşlar? Sema'en ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den öğrendi. Bunu ümmetine aktardı. Sahabesine aktardı. Sahabiler bunu kendisinden sonraki nesillere aktardı. Nesillerin hata üzerine ittifak etmesi mümkün değil. Niçin? Çünkü sahabe hata etseydi bu hatalı şekilde dini bir sonraki nesle aktaracaktı. Ve bu nesil dini yanlış öğrenecekti, yanlış bilecekti. Ve din eksik, yanlış bir öğreti şeklinde bugün bize kadar gelecekti. Sahabeyi atlayıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den din öğrenmek mümkün mü? Değil. Çünkü hadisleri onlar nakletti bize. Kur'an'ı onlar nakletti bize. Yani kendilerinden sonraki nesillere Kur'an'ı ve sünneti onlar nakletti. Onların bu dini anlama noktasında hepsinin hata etmesi mümkün değildir. O halde kendisine uyarılması gereken ilk kimlerdir? Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve sahabidir. Tamam mı? Ha, sadece tek bir sahabe demiyorum. Sahabeler topluluğu. Onlar bir yoldan gittiyse o yoldan ayrılan sapkınlıkta ve dalalettedir diyoruz. Allah-u Teala onlardan razı olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum karni. Sizin en hayırlınız benim zamanımda yaşayanlardır buyurmuştur. Sizin en hayırlınız kimdir? Benim şu dönemimde yaşayanlar buyurmuştur. O halde yapılması gereken sahabeye tabiiyettir. Sahabeye tabiiyettir. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlar fırkalara ayrılırlar. Özellikle Hazreti Osman'ın hilafetinden sonra fırkalaşmanın temelinde yatan konu iman ve küfür hükümleridir arkadaşlar. Fırkaların iman ve küfrü tarifinde, tanımlamasında, iman ve küfrü tarif etmesinde, tanımlamasında farklılıklar, kiminin sahabenin yolundan ayrılması, kiminin sahabenin yolunun bir kısmına uyup bir kısmına uymaması, kimisinin ise sahabenin yolunu olduğu gibi taklit etmesi insanların fırkalaşmasına neden oldu. Bunlardan bazı fırkalar iman dediler sadece dil ile ikrardır. Başka bir şeye gerek yok. Bazılar dediler amele gerek yok. Bazılar dediler kalben tasdik yeter. Veya herkes farklı şekilde iman ve küfre dair konularda tanımlar, usuller getirdi. O halde bizim yapmamız gereken sahabeye tabi olmaktır. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْ diyor Allah Subhanahu ve Teala. Eğer onlar sizin gibi, kim gibi? Sahabe gibi yani. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ Zamir sahabeye gidiyor burada. اَمَنْتُمْ Onlar sizin gibi iman ederse, sahabe gibi iman ederse فَقَدِهْ تَدَوْ Hidayeti bulurlar. O halde iman ve küfrün tanımı noktasında, özellikle fırkalaşma noktasında bakmamız gereken, müracaat etmemiz gereken sahabedir arkadaşlar. Ve sonra Resulullah diyor ki ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ En hayırlı nesil benim neslimdir. Hayrukum karni. Sizin en hayırlınız benim neslimdir. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra ondan sonra gelenler. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onlardan sonra gelenler. Hadisi rivayet eden ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha sonra üçüncü bir şekilde ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ dediğini ben tam bilmiyorum diyor. Hatırlamıyorum dedi mi demedi mi ben bunu hatırlamıyorum diyor. Yani uyulması gereken 3 asır vardır arkadaşlar. Sahabe, tabi'un, tebe'u tabi'un. Sahabe, tabi'un, tebe'u tabi'un. O halde bizim bu 3 asrın iman ve küfür noktasında tanımlarına uymamız, bunlardan dışarı çıkmamamız gerekir. Bunu da bilmemiz gerekir o zaman. İlk 3 asır imanı ve küfrü nasıl tanımlandırdı? Neye iman dedi? Neye küfür dedi? İmanı nasıl isimlendirdi? Onun şartlarını ne şekilde saydı? Bunları da bilmemiz gerekiyor ki bilmeden sapkın, dalalette, bid'atte olan fırkalardan olmayalım diyoruz. Peki bu nesiller imanı nasıl tarif etti? Bu nesiller imanı nasıl tarif etti? El iman kavlun ve fi'lun. Yezidu ve yenkusu. İman kavil ve fiildir. Artar ve eksilir. İşte sahabenin ve ondan sonra gelen, sahabeye en güzel şekilde tabi olan ehl-i sünnet vel cemaatin iman tarifi budur arkadaşlar. İman sözdür ve fiildir. Yani ameldir. İman artar ve eksilir. İman artar ve eksilir. Tanım budur. Bilinmesi gereken de budur. Kavil, iman, İmam Bukhari'nin Kitab-ül İman'da ilk cümlesi budur arkadaşlar. İlk cümlesi İmam Buhari Kitab-ül İman der. kısa bir giriş yapar ve arkasından huve kavlun ve fi'lun. O kavl ve fiildir. Yezidu ve yenkusu. Artar ve eksilir şeklinde imanı ne yapar? Tarif eder. İman dedik arkadaşlar kavildir. Neyin kavlidir? Yani sözüdür. Kalbin ve dilin sözüdür. Amel kalbin ve organların amelidir. Uzuvların amelidir. Kalbin sözü demek ne demek? İman edilmesi gereken şeyler, boyun eğmek, itaat, kalp bunlara teşvik edecek. Ve bu şekilde iman edilmesi gereken şeyler tasdik edecek. Yakini bir tasdik olacak. Dilin kavli ise, dilin ikrarı ise kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini ne yapmak? Nutk etmektir değil mi? Kelime-i tevhid kelimesini nutk etmek yani telaffuz etmektir. Bu ikisi imanın kesin şartıdır. Bir de amel vardır. Amel, kalbin amel etmesi, ihlas, huşu, yakin ki bugün dersimizde dersimizde yetişmez. Bundan sonraki dersimizde anlatacağız. Bunlarla kalbin amel etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vücutta diyor bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Dikkat edin o nedir? Hiyal kalp. O kalptir diyor. O nedir? Kalptir. O halde kalbin amel etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kalbin ameli de işte ihlas, huşu, muhabbet, teslimiyet gibi kalbi amelleri yerine getirmesi gerekir. Bir de uzuvların da ameli imanın içindedir. Uzuvların da neyi? Ameli imanın müsemmasına dahildir arkadaşlar. Bunların delillerine gelince nedir uzuvların amelleri? Allah-u Teala'nın itaat ve masiyet türünden emrettikleri veya nehyettikleridir. Emrettiklerine tabi olmak, nehyettiklerinden kaçınmak nedir? İmanın gereğidir diyoruz. Peki bunların delili nedir? Dil, kalben tasdik. Kalben tasdik. Kalbin kavli. Kalbin sözü, kalbin marifeti, kalbin onaylamasının delili. Allah-u Teala buyuruyor, اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Münafıklar sana geldikleri zaman derler ki, sen Allah'ın Resulüsün. Hem de tekit ifadesiyle, اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ diyorlar. Sen Allah'ın Resulüsün. Bakın dilleriyle ikrar ettiler mi? Ettiler. Zahiren uzuvlarıyla da amel ediyorlar mı? Ediyorlar. Bakın münafıklar ne yapıyor arkadaşlar? Dilleriyle ikrar ettiler mi tevhidi? Ettiler. Sen Allah'ın Resulüsün dediler. Sen ne getiriyorsan biz onu kabul ediyoruz dediler. Bunu zahiren dış görünüş olarak hayatta da icra ettiler mi? Amel ettiler mi? Ettiler. Bunların Müslüman olması gerekir. Allah-u Teala diyor ki Vallahu ya'lemu inneke le rasuluhu. Vallahi Allah'a yemin olsun ki Allah biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu ve yine Allah'a yemin olsun ki yeşhedü innel münafıkine lekâzibûn. Ve Allah yine biliyor ki o münafıklar yemin olsun yalan söylüyorlar. Yani İmam Taberi diyor kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar. Münafıklar fidderkil esvel minennâr. Ateşin en altında olmalarının sebebi nedir arkadaşlar münafıkların? Onlar dilleriyle ikrar etmelerine, uzuvlarıyla amel etmelerine rağmen fidderkil esvel minennar. Ateşin en altındadırlar. Sebep? Sebep bellidir. Kalben tasdik yok. Kalbin kavli yok. İşte kalbin kavlinin delili budur arkadaşlar. Yani münafıklarla ilgili inen ayetlerin hepsi imanın kalben tasdikin imanın kesin bir şartı olduğunu söylüyor. O halde kim? Kalben tasdik etmeden kişinin sadece diliyle ikrar etmesi iman için yeter derse bu sapmıştır. Münafıkları da Müslüman olarak isimlendirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâle la ilahe illallah muhlisan biha kalbuhu. Dekhalel cennet. Kim kalbinden ihlaslı bir şekilde doğrulayarak tasdik ederek la ilahe illallah derse cennete girer. Başka rivayetlerde Allah-u Teala ona ateşi haram kılar diyor. Neyi gösteriyor bu rivayet arkadaşlar? Bu rivayet Allah-u Teala'nın kalben tasdik şartını getiriyor. Yani imanda kalp tasdiği vardır. Peki dilin ikrarı bir önceki dersimizde görmüştük. Dilin ikrarıyla kasıt la ilahe illallah kelimesini telaffuz etmekti. Men kâle la ilahe illallah şeklinde gelen bütün hadisler veya ümirtu en uqatilen nase hatta yekule la ilahe illallah. İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar amele savaşmakla emrolundum hadisi yahut da Ebu Talip ile ilgili ya ammu kul la ilahe illallah. Ey amcacığım la ilahe illallah de. Bak Ebu Talip yalanlamıyor. Ebu Talip ne yapıyor? Yalanlamıyor değil mi? Diyor ki sen doğru yoldasın diyor. Ancak la ilahe illallah demekten çekindiği için bundan yüz çeviriyor. Utancından, kavminden utancından dolayı bundan yüz çeviriyor. Ve ne oluyor? Müslüman olarak ölmüyor. Amelin imandan sayılması. Amelin imandan sayılması. Allah-u Teala ne diyor? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edecek, boşa götürecek değildir diyor değil mi? Buradaki imanla kasıt nedir? İmanla kasıt namazdır. Bu ayet hangi olay üzerine iniyor? سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ İnsanların beyinsizleri diyor, dediler ki onları kıblelerinden çeviren, başka bir yöne döndüren nedir? Onlar önceden bu tarafa dönüyorlardı. Şimdi Kabe'ye doğru dönmeye başladılar. Bunun sebebi nedir? Dediler sizin daha önce kıldığınız namaz boşa gitti. Münafıklar veya ehli kitap ne diyor? Sizin daha önce kıldığınız namazların hepsi boşa gitti. Madem kıbleniz Mescid-i Aksa değil Kabe'ydi, niçin Mescid-i Aksa'ya dönüyordunuz siz? Öyle değil mi? Yani namazda yönelmesi gereken yer Kabe ise, Mescid-i Haramsa, sizin için Mescid-i Aksa'ya döndünüz. Önceki namazlarınız boşa gitti diyorlar. Allah-u Teala وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı yani namazınızı boşa götürecek değildir. Bakın Allah-u Teala iman ismini vermiştir namaza. Yani namaz bir amel olmasına rağmen Allah-u Teala buna iman ismini vermiştir. Amellerin imana dahil olduğu, imanın müsemmasına dahil olduğuna dair delillerden bir tanesi şu hadistir arkadaşlar. An Ebi Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su'ile eyyul amel eftal kale imanun billahi ve rasulih. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en faziletli amel hangisidir diye soruldu. En faziletli amel nedir? Ya Resulullah en faziletli amel nedir? O da ne dedi? İmanun billahi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne iman etmektir dedi. Bakın en faziletli amel nedir? Amel soruyor adam. Resulullah'a Allah'a ve Resulüne iman etmendir diyor. Allah'a ve Resulüne iman etmendir diyor. Yani amele iman ismini veriyor Allah Resulü. Bundan daha güzel bir tanım var mıdır? O halde kim çıkıp da amel imana dahil değildir, iman başkadır, amel başkadır diyebilir ki? Bunu demeye gerek var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam soruyor eyyul amel aftal? En önemli amel, en faziletli amel nedir? Resulullah'a iman etmektir diyor. O halde Resulullah'ın vermiş olduğu tanımdan, Resulullah'ın yapmış olduğu tarifin dışına çıkmanın gereği yoktur diyoruz. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El imanu bid'un ve seb'une bir başka rivayette ev bid'un ve sittune şube. İman 70 küsur veya 60 küsur şubedir. Bir de arkadaşlar ona kadar olan sayı demektir. Yani 60 küsur veya 70 küsur şubedir. Feftaluha kavlu la ilahe illallah. Onun en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Feedenaha imatatul eda anit tariq. En düşüğü ise nedir? Yoldaki eza veren şeyleri kaldırmaktır. Vel haya şubetun minel iman. Haya ise şu imandan bir şubedir. Bakın arkadaşlar, yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imana dahil etmiştir. Yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İmana dahil etti. İmanın müsemmasına dahil etti. Onun en yükseği dedi la ilahe illallah'tır. Allah'tan başka hak bir mabudun olmadığını ikrar etmek, tasdik etmektir dedi. En aşağısı yoldan insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmaktır dedi. Ve haya da imandan bir şubedir dedi. Bakın bunların hepsi amel olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu iman olarak isimlendirmiştir. Arkadaşlar selefin icması vardır. İman nedir? Söz ve ameldir. İmanın bu şekildeki tanımında ne vardır? Söz ve amel şeklindeki tanımında selefin icması vardır. Şafii demiştir bu konuda sahabenin ve tabinin icması vardır diyor. Sahabe ve tabin hepsi onlar imanı söz ve amel olarak isimlendirdi. Evzai diyor bizden önceki selef alimleri iman ve ameli birbirinden hiç ayırmadı. İman ve ameli birbirinden hiç ayırmadı. Yine mesela İbn-i Recep el-Hanbeli Fethül Bari'de ki bu Fethül Bari İbn-i Hacer'in Fethül Bari'si değil. Bir de İbn-i Recep'in Fethül Bari'si var. Hepsi bitmemiştir. Kitab-ı Cenayiz'e kadar yazmıştır. Burada diyor Hasan, Said İbn-i Cümeyr, Ömer bin Abdülaziz, Tavus, Mücahit, Şabin, Nehaiz, Zuhri, Sevri, Evdai, İbn-i Mübarek, Malik, Şafi, Ahmet, İshak. Bunların hepsi ki bunlar nedir? Sahabe ve tabi ve tebe-i tabinin büyük alimlerdir değil mi? Uymamız gereken selef alimlerdir bunlar. Bunların hepsi imanı kavil ve amel olarak, söz ve amel olarak tarif etmişlerdir diyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Şimdi dilin ikrarı imanın kesin şartı. Bunu biliyoruz. Burada bir hilaf yok. Kalbin tasdiki de imanın kesin şartı. Bunlar olmazsa, dilin ikrarıyla kalbin tasdiki olmazsa iman biter. Peki uzuvlarla amel imanın kesin bir şartı mı değil mi? Amel bittiği zaman iman biter mi bitmez mi? Bu konuda insanlar üç görüş ayrılmıştır. Birincisi haricilerdir. Bunlar bir amelin terkini hangi amel olursa olsun, hangi amel olursa olsun fark etmeksizin herhangi bir ameli terk ettiğin zaman imandan seni çıkartıyorlar. Bunlar aşırıya gitti. Diğerisi irca ehlidir. Bunlar amele gerek yok. Hiç gerek yok. Mürciyedir. Tamam mı? Kişi la ilahe illallah dedi kalbiyle bunun tasdik etti yeter. Başka bir şeye gerek yok. Hatta bunlardan kerramiye mürciyesi zannedersem diliyle söylesin yeter. Kalbine de gerek yok diyor. Sadece diliyle söylese de yeter diyor. İkinci grupta bu. Yani ameller hiçbir gerek yok. Birincisi diyor ki amellerin hepsi imana dahil. Bir tanesi eksik olsa iman gider. İkincisi diyor amellerin hiçbiri imana dahil değil. Vasat ümmet olan selef ümmeti, İslam ümmeti, ehl-i sünnet vel cemaat diyor amelleri biz ikiye ayırırız. İslam dininden çıkaran ameller, İslam dininden çıkarmayan ameller. A'malun tuhricu sahibiha minel millah. Sahibini İslam'dan çıkaran ameller. Bunlar yok olunca yani bunlar olursa kişi dinden çıkar. Tamam mı? Bir amel Allah'a küfretmekse, dinden çıkartıyorsa kişi bunları yapmakla dinden çıkar. Kalben buna itikad etmesine gerek yok. Kavlül kufri kufrün. Küfür lafzını kavl etmek küfürdür arkadaşlar. Bir lafız küfürse veya bir amel küfürse kişi bunu yaptığı zaman veya bunu ikrar ettiği zaman kafir olur. Kişi bunu yaptığı zaman veya ikrar ettiği zaman ne olur? Kafir olur. Kafir olur. O halde ameller imanın hepsine dahil mi? Daha doğrusu amelin terkiyle iman da tamamen biter mi? İşte imana dahil olan, sahibini küfre sokan, fiilleri yapan veya bu amelleri terk eden, imanın aslına taalluk eden, imanın aslına bağlı amelleri terk eden ne yapar? Kafir olur diyoruz. Ancak imanın ziyadesine veya noksanlığına taalluk eden, bağlı olan ameller bunu terk etmekle kişi kafir olmaz veya bu günahları işlemekle kişi kafir olmaz. Ne olur? İsyankar olur, Allah'a asi olur, tövbe ederse Allah'ın tövbeleri kabul edeceği umulur, tövbe etmeden ölürse durumu Allah'ın meşiyetine kalmıştır diyoruz. Burada bir son nokta Şeyh Ebu Basri'nin getirmiş olduğu güzel bir şey var, tanımlama var. İnsanlardan diyor günümüzde bu sapkın mezheplerin işte kerramiye mürciyesi veya şudur veya budur tamam mı? Bu sapkın mezheplerin ismen göremezsiniz. Ancak sıfaten görürsünüz diyor. Yani bugün kimse kendisine ben mürciyeyim demez değil mi? Ancak sıfat olarak vardır. Peki bu insanlar nasıl anlarız? Bunlar diyor imanı tanımlarken selef gibi tanımlar. İman kavil ve ameldir derler. Ancak sadece la ilahe illallah dediği için tüm müşrikleri Müslüman kabul ederler. Ne oldu? Hani iman kabul ve ameldi. Adam la ilahe illallahla amel etmiyor ki sen onu Müslüman kabul edesin. İmanı dil ile ikrar, uzuvlarla amel olarak tarif etmediniz mi siz? Siz biz selefiyiz dediniz. Biz selefe bağlıyız dediniz. Hatta muhaliflerinizi harici, cehennem köpeği şeklinde en ağır ithamlarla isimlendirdiniz. Buna karşılık ne kadar müşrik varsa, ne kadar kafir varsa, ne kadar zalim varsa, ne kadar Allah'ın dinini din edinmeyen insan varsa sadece dillerinden la ilahe illallah çıktı diye herkesi Müslüman kabul ettiniz. İslam'ın sınırlarını, İslam dininin içini şirk, küfür, facir, mücrimlerle doldurdunuz. Ve oradan da Müslümanları çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oradan da Müslümanları çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hani sizin iman tanımınız, aynı kişilere desen ki ya bu adam diliyle küfür kelimesini söylüyor, hemen yol değiştirir. Kalbiyle tasdik etmiyor ki inkar ve istihlal şartı getirir. Bakın, kişiyi Müslüman kabul ederken diline itibar eder, kişiyi kafir kabul edeceği zaman kalbine bakmaya çalışır. İşte diyor Şeyh Ebu Basir, bu kendisine verilmeyeni yiyen obur kimsenin misali gibidir diyor. Obur kimsenin misali gibidir diyor. İmanın müsemmasına dair arkadaşlar bu bilgilerden sonra demiştik ki başta iman artar ve eksilir demiştik. İşte iman neyle artar veya neyle eksilir? Biraz önce amellerine demiştik. Bazı ameller vardır sahibini dinden çıkarmaz. Bunların yapılması vaciptir, terk eden kafir olmaz veya bunlar günahkarlar, günahkar günahtır. Kişi bunu yaptığı zaman kafir olmaz, asi olur. İşte kişi Allah'ın emirlerini, bu cinsten olan emirlerini yapmakla ve nehilerinden kaçınmakla imanı artar. Ve aynı şekilde emirleri yerine getirmemek, nehilerle iştigal etmekle imanı ne yapar arkadaşlar? Azalır değil mi? İmanın artması ve eksilmesi noktasında da birkaç ayet okuyalım. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu, onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâdettum imâna, imanları artar. İmanları artar. Bak imanı ne yapıyor? Allah'ın ayetleri onun okunmasıyla onların imanının arttığını söylüyor Allah Subhanehu ve Teala. Yine aynı şekilde Kehf suresinde gençlerden bahsederken Allah-u Teala اِنَّهُمْ فِدْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdir diyor. وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Biz onların hidayetini de artırdık. Yani imanlarını da artırdık diyor. Bu konuda birçok ayet vardır arkadaşlar. Yani imanı artıp ve eksildiğine dair birçok ayet vardır. Yani bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanıyla bizim imanımızın, sahabenin imanıyla bizim imanımızın, Hazreti Ebu Bekir'in imanıyla bizim imanımızın, yani kalpte mevcut olan imanın bir olmadığı aşikardır. Birbirimize dahi baktığımızda deriz ki ya keşke şu kimse gibi böyle sağlam bir imana sahip olsaydım diye birbirimize gıpta ettiğimiz dahi imanın arttığı ve eksildiğini gösterir. İşte arkadaşlar başta demiştik ki insanlar imanın ve küfrün tanımında, imanın ve küfrün müsemmasında, özellikle iman meselelerinin müsemmasında farklı farklı fırkalara ayrıldılar. Bunlardan kimisi ifrata, kimisi tefrite düştü. Kişinin sünnet olan yoldan, yani ehli hadisin yolundan, ehli sünnetin yolundan ayrılmaması için diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz, bu ihtilafları bilmesi gerekir ki ve sahabenin ve onlara güzelce tabi olanların yolunu, metodunu, menhecini bilmesi gerekir ki kişi imandan ayrılıp sapkınlığa, ehli bid'a veya dalalete düşmesin diyor. Onun için bunları bilmemiz gerekir diyoruz. Kısaca özetlersek iman kavil ve fiildi. Kavil kalbin sözü ve dilin sözü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Amel de kalbin ameli ve uzuvların ameli olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Dilin imanın müsemmasına dahil olduğunun şey neydi? Delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasına ey amca la ilahe illallah de demesiydi. Tasdik, kalbi tasdikin İmanın müsemmasına dahil olduğunun delili münafıklarla ilgili ayetlerde. Onlar dilleriyle ikrar ediyorlar, uzuvlarıyla zahiren amel ediyorlar, ancak kalben tasdik etmedikleri için onlar Müslüman olmuyorlar. Fidderkil esvel minennar, ateşin en alt tabakasında olacaklardır diyoruz, değil mi? Dilin delillerini bu şekilde getirdikten sonra amelin imanın müsemmasına dahil olmasının delili ise işte Allah-u Teala ne diyordu? Allah sizin namazınızı boşa imanınızı boşa götürecek değildir. Namaza iman ismini vermişti. Yine hadislerde ne demişti? En faziletli amel nedir? Resulullah Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyurdu, değil mi? Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Amele, namaza bir amel olmasına rağmen iman ismini verdi. İnsanların bazısı sadece dil ile ikrarı imanın şartı saydılar. Bazısı sadece kalp ile tasdik yeter, diliyle ne derse desin kişi kafir olmaz dediler. İşte bunların hepsi arkadaşlar şu an günümüzde mevcut. Siz zannetmeyin insanların kendisini selefe nispet etmesi, biz selefiyiz filan demesi kişilerin sözleriyle her şey makbul olsaydı, diyor, cahil kişi alim kişinin yerine geçerdi. Korkak kişi cesur kişinin yerine geçerdi. Miskin zenginin yerine geçerdi. Yani dil bir şey ifade etseydi, dilin söylediklerinin amelsiz bir şekilde dilin söylediklerinin bir anlamı olsaydı, adam cahil konuşur sen zannedersin ona alim. Adam korkaktır, konuşur, ben şöyle keserim, böyle uçarım, sen onu zannedersin çok cesur birisidir. Adam miskin, miskinin tekidir, bir anlatmaya başlar, sen onu çok zengin, çok çalışkan zannedersin. İnsanların dilleriyle söyledikleri sizi kandırmasın, siz onların itikatlarına ve ameline bakın. Onlar bir taraftan imanın tanımı konusunda, iman sözdür ve fiildir, artar ve eksilir derken, utanmadan selefin tanımını getirirler. Diğer taraftan biz tağutlar kafirdir, apaçık bir şekilde Allah'a şirk koşuyorlar dediğimiz zaman dilleriyle la ilahe illallah dedikleri halde siz nasıl tekfir edersiniz? Namaz kılıp oruç tuttukları halde nasıl tekfir edersiniz derler. Sadece dil ile söylemeyi iman için yeterli görürler. Biz desek ki bunlar dilleriyle elfaz-ı küfür işliyor, amelleriyle efaili kufur fiilleri işliyor desek hemen derler ki kalben inkar etmiyorlar ki, kalben helal görmüyorlar ki. Bu sefer de kalp şartını getirdiler. Biraz önce dile itibar ettiler, şimdi dile itibar etmediler, kalp şartını getirdiler. İşte bunlar Ebu Basr'ın deyimiyle, Şeyh Ebu Basr'ın deyimiyle nedir? Kendisine verilmeyeni yiyen insanlar gibidir diyor. Dersimizi bitiriyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.